दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के तृतीय कंडिका तक कुछ विचार हुआ, जिसमें मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद के रूप में चल रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि मैं इस स्थान से ऊपर होना चाहता हूँ, गृहस्थाश्रम में हूँ, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो तुम्हारे दोनों का संबंध का विच्छेद कर देना चाहता हूँ, कात्यायनी और तुम्हारा, मैंने जो वित्त है दोनों को विभाग कर दूंगा। तो मैत्री ने पूछा क्या मैं उससे अमृत हो सकती हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा वित्त से धन से कोई अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुखपूर्वक जीवन चलेगा इतना है। तब वो मैत्री ने कहा जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उसको लेकर क्या करोगे, मुझे तो वही बताइए जिसको आप जानते हैं, जिस विषय को जानते हैं, मोक्ष के साधन जिसको जानते हैं उसको बताइए। यहाँ तक की चर्चा हो गई है। आगे याज्ञवल्क्य के शब्द में है, सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रियावतारे नासति प्रियं भाषसे एहि आश्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्तु तु मे निधियास्येति। सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रियावतारे नः सति प्रियं भाषसे एहि आश्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्तु मे निधियास्येति। जब मैत्रेयी ने कहा कि मैं जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती हूँ, अमर नहीं हो सकती हूँ, उस वित्त से मैं क्या करूँगी, निषेध कर दिया। तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं सहोवाच याज्ञवल्क्य। उन याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया हे प्रिये हे प्रिया, मैंने प्रिया मेरे इष्टा, तुम मेरे इष्ट हो, बता, अनुकंपा करके बोलते हैं, दया करके बोलते हैं, अरे प्रिया ऐसा है, अरे मैत्रेयी प्रिया न सती, पहले गृहस्थाश्रम में जब मैं था तब भी तुम मेरे अनुकूल रही हो, प्रिय रही हो, ये कहना चाहते हैं। न मैंने अस्माकम सती, ऐसे होती हुई असधातु से सत्री करेंगे तो सत्य बनता है, गिप लगा करके सती, प्रथमा एक वचन है। पहले जब गृहस्थाश्रम में मैं था जब, तब भी मेरे प्रिय होती रही, ये कहना चाहते हैं। और इदान में भी प्रियम भाषा, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ फिर भी मेरे अनुकूल बोल रही हो, मैं वित्त देना चाहता हूँ वित्त नहीं ले रही हो, मुझे तो वही चाहिए जिस तत्व को, जिसको समझ करके आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, मुझे वही चाहिए। पहले भी प्रिय रही हो गृहस्थाश्रम में जब तक था, अभी भी संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ तो फिर भी प्रिय बोलती हो प्रियम भाषा से, यही अश्व आओ बैठो, अश्व आश्व व्यवस्था ने कहा तो उसे लोट लगा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक विधान आश्व, यही आओ और आश्व बैठो। व्याख्या श्यामी ते व्याख्या श्यामी, तुम्हें मैं व्याख्यान करूंगा, अमृतत्व के साधन के व्याख्या करूंगा, मैं व्याख्या करूंगा। व्याचक श्याणस्तु मे व्याचक श्याणस्तु तू मन किंतु मे व्याचक श्याण, मेरे द्वारा जो वाक्य कहा जाएगा, जो अमृतत्व के बारे में कहा जाएगा, निधिध्यासस्व निश्चय न माने निधिध्यासस्व निश्चय न ज्ञातव्य, अर्थ निश्चय कर्तव्य, उसके वाक्य के ऊपर बहुत विचार करना। निधिध्यासस्व में नीपूर्वक ध्यय चिंतायम धातु है, उससे सन लगाया, पहले सन लगा करके दित्व कर दिध्यासस्व दिध्यास बना दिया, फिर लोट लगा प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन है निधिध्यासस्व, निधिध्यासन करो, चिंतन करना, मैं जिस उपदेश को कहूँगा उसके अर्थ का विशेष रूप से ध्यान से चिंतन करना, क्यों ये विषय जो है बहुत गंभीर है, समझना गंभीर है, ध्यान से सुनना, ऐसा कहा। ठीक है, हम कहते भार्यापेक्षितम मोक्षोपायम विवक्षु हो ताम आदौ स्तौती, भार्या जो मैत्रेयी है उनके जो अपेक्षित क्या है, मोक्ष का उपाय, लौकिक धन उनकी अपेक्षा नहीं है, मोक्ष का जो उपाय है जिससे संसार बंधन से मुक्त हो जाए, वही जो उपाय है माने आत्मज्ञान, वही हो तो उपाय। विवक्षु कथन करने की इच्छुक है, भक्तुम इच्छु विवक्षु बोलने की इच्छुक है कौन, याज्ञवल्क्य। भार्यापेक्षितम, भार्या मैत्रेयी है उनके लिए अपेक्षित जो मोक्ष का उपाय है, मोक्षोपायम मोक्ष का उपाय आत्मज्ञान होता है। विवक्षु भक्तुम इच्छु कथन करने की इच्छुक ये याज्ञवल्क्य जी है। ताम आदौ स्तौति, पहले भार्या की प्रशंसा करते हैं। ताम भार्याम आदौ माने प्रथम, प्रथम क्या कहते हैं, स्तौति माने प्रशंसति अर्थ है, उस पत्नी की पहले प्रशंसा करते हैं। क्यों, मैत्रेयी तुम पहले मैं गृहस्थाश्रम में था प्रिय रही और मैं संन्यास आश्रम जा रहा हूँ तब भी मन विरोध नहीं कर रही है, मेरे अनुकूल बोल रहे हो, यही है उनके प्रशंसा करते हैं। कहा सात की टिप्पणी में कहा दो नंबर, तस्या वैराग्यम दृष्टा, मैत्रेयी को वैराग्य देख करके याज्ञवल्क्य जी ने क्यों लौकिक धन को त्याग दिया, जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती हूँ उसको लेकर मैं क्या करूँगी, पूर्व करने का भी कहा। तस्या वैराग्यम दृष्टा, उस मैत्रेयी का वैराग्य देखकर तुष्टस्य जो तुष्ट हैं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य तुष्टस्य पति हु जो पति है उनका, तद विषया स्तुति इष्टा इति बोध्यम, तद विषय जो प्रशंसा है माने मैत्रेयी विषय जो प्रशंसा है वह इष्ट ही है, ये जानना चाहिए कहा। ये कहा भाष्य में कहते हैं सहोवाच याज्ञवल्क्य, ये मंत्र का प्रतीक ले लिया याज्ञवल्क्य ने, कहा मैत्रेय के द्वारा ऐसा वित्त का प्रत्याख्यान करने पर और मोक्ष के उपाय को जानने की इच्छा रखने पर याज्ञवल्क्य ने कहा, एवं वित्त साध्य अमृतत्व साधने प्रत्याख्याते, वित्त के द्वारा जो साध्य है, वित्त साध्य कर्म, वित्त से साध्य होता है कर्म, उसके अमृतत्व साधने प्रत्याख्याते, अमृतत्व के साधन को प्रत्याख्यान कर दिया, वित्त साध्य कर्म से अमृतत्व मिलने वाला नहीं है, मैत्री ने ऐसा कहा। तो एवं वित्त साध्य, साध्य है वित्त के द्वारा साध्य कर्म, उस कर्म के द्वारा अमृतत्व के साधन में प्रत्याख्यान कर दिया, कर्म अमृतत्व का साधन नहीं हो सकता ऐसा प्रत्याख्यान करने पर, यही है याज्ञवल्क्य स्वाभिप्राय संपत्तो तुष्ट आह, याज्ञवल्क्य जो अभी स्व अभिप्राय अपना जो अभिप्राय में वही अभिप्राय की प्राप्ति होने से जो अभिप्राय याज्ञवल्क्य की है वही मैत्री की भी हो गई, स्व अभिप्राय संपत्तो अपने अभिप्राय के स्वाभिप्राय की संपत्ति मैंने प्राप्ति में तुष्ट आह, तुष्ट होकर के संतुष्ट होकर के याज्ञवल्क्य कहते हैं, माने मैं जिस अभिप्राय को लेकर के सोच रहा हूँ वो मैत्री भी वही सोचती है, ये सोच करके तुष्ट होकर के आते हैं, संतुष्ट होकर के कहते हैं। कहा मैत्री याज्ञवल्क्य जी कहा सहोवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं स माने याज्ञवल्क्य, ह उवाच कहा, प्रिया माने इष्टा, प्रिया शब्द का इष्टा, तो मेरी इष्ट हो, इष्ट पदार्थ हो, इष्टा बत इति अनुकंपा, बत शब्द अनुकंपा अर्थ में है, दया, दया अर्थ में है, जो बत दिया है यहाँ पर, बत का शब्द अर्थ कहीं कहीं खेद भी होता है या खेद नहीं, अनुकंपा है, यही कहते हैं बत इति अनुकंपा, बत ऐसा शब्द के द्वारा अनुकंपा कहते हैं। अनुकंपे में कहा एक नंबर टिप्पणी है ना, लेवंतेन बत शब्दार्थो दर्शित, अनुकंप्य में कपि संचलन धातु है, अनु उपसर्ग है, उसे त्वा करके लेप करके अनुकंप्य बना रखा है, तो वो लेवंत है, वो त्वा के स्थान में लेप करके बनाया हुआ है, वो बत शब्द का अर्थ बता रहा है, अनुकंप्य शब्द ही कहते हैं। लेवंतेन बत शब्दार्थो दर्शित, जो लेवंत है अनुकंप्य शब्द लेवंत है, कपि संचलन धातु है, नोम आ जाएगा कंप बन जाएगा यदि तो धातु, आगे त्वा करना उसके बाद अनु उपसर्ग के साथ समास करना उसके बाद समास से नए पूर्व तो लेप, लेप आदेश हो जाएगा, लेप का एकार है अनुकंपा ऐसा है, तो वही है बत शब्द का अर्थ दिखाया इसके माने लेबंते के द्वारा, अनुकंपा शब्द के द्वारा जो बत शब्द मंत्र में था उसका अर्थ दिखाया कहते हैं। कहते अरे मैत्रेयी, अरे संबोधन है अरे मैत्रेयी, नो अस्माकम, नो माने अस्माकम माने अस्मत शब्द षष्ठी के बहुवचन में न सादेश हो रखा है, नो माने अस्माकम हमारे, पूर्वम अपि प्रिया सती, पहले मैं गृहस्थाश्रम में जब रहा तब भी तुम प्रिय रही हो, मेरे प्रतिकूल कभी व्यवहार नहीं किया, अनुकूल रही हो, पूर्वम अपि प्रिया सती, पूर्व क्या है, अभी तो संन्यास आश्रम की तैयारी है, उसके पूर्व वस्तु गृहस्थाश्रम है, उसमें प्रिय होती हुई भवंती सती माने भवंती प्रिय होती हुई इदानिम अब संन्यास आश्रम की चर्चा में हूँ मैं तो इदानिम प्रियम एव चित्तानुकूलम ए भाषा से कहते प्रियम एव भाषा से इसका मैं प्रिय बोलती हूँ विरोध नहीं करती हूँ मैं संन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ कहा विरोध नहीं कर रही हो चित्त के अनुकूल मेरे चित्त के अनुकूल बोलती हो अतः इसी हेतु से कहते ये ही आओ आश्व माने उपविशा बैठो आओ बैठो व्याख्या श्यामी यत्ते जो वस्तु मोक्ष का जो उपाय है साधन है यत् माने साधनम ते व्याख्या श्यामी तुम्हें मैं व्याख्या करूँगा व्याख्या श्यामी तब इष्टम जो तुम्हारे लिए इष्ट होगा यत्ते तब इष्टम तुम्हारे लिए जो इष्ट साधन होगा मोक्ष के लिए मैं बताऊँगा अमृतत्व साधनम अमृतत्व का साधन क्या है अमर होने का साधन आत्मज्ञान व्याख्या श्यामी मैंने कथयिष्यामि मैं कथन करूँगा यही अर्थ है अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान यही है मोक्ष का साधन उसको मैं कथन करूँगा क्या केवल किसी ने कहा किंतु तू मारे किंतु है व्याचक क्षणसु मैं व्याचक क्षणस्य मेरी जो व्याख्या होगी ना आत्मज्ञान के बारे में मोक्ष के उपाय जो आत्मज्ञान उसके बारे में जो व्याख्या करूँगा मेरी व्याख्या के क्या है व्याख्यानम कुर्वतो कहा व्याचक क्षण माने तू मैं मामा व्याख्यानम करो तो मैं जो व्याख्या करूँगा मोक्ष के उपाय की व्याख्या करूँगा उसका करता हुआ मेरा नितिध्यास उस वाणी मेरे वचनों के ऊपर मैं नितिध्यासन करना निपूर्वक ध्यय धातु से सन करके दिध्यास निधिध्यास और लोट लगा रहे दिध्यास बना रखा है उभयपति धातु है ऐसे बना दिया दिध्यास दिध्यास्व किम वाक्यानी अर्थ तो निश्चय न ध्यातुम इच्छा ही अर्थ है जो मेरा जो वाक्य होगा मैं जो मोक्ष के विषय में जो वाक्य बताऊँ बोलूँगा वाक्यानी जो वाक्य हैं उनका अर्थ तो निश्चय न ध्यातुम इच्छा अर्थ से निश्चय करके ध्यान माने उसके जानने की चेष्टा करो समझने की चेष्टा करना इच्छा करो यही कहा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं गंभीरार्थत्वात् तेषां ये जो वाक्य होंगे ना मोक्ष का उपाय बताने वाला जो वाक्य होंगे उनका अर्थ गंभीर है समझना कठिन है विषय सूक्ष्म है जो मोक्ष का उपाय जो आत्मज्ञान होता है उसका अर्थ गंभीर है कई जगह में आत्मबुद्धि हो जाती है यही आत्मा है हाँ चार वाक आदि मानते ही शरीर को ही मान बैठे हैं हाँ कोई इंद्रियों को आत्मा मान बैठे हैं बहुत गंभीर विषय है संभल करके सुनना उसको जानने की इच्छा करना यही कहा टीका से देखना वित्तेन साध्यम कर्म तस्मिन् अमृतत्व साधने संकिते किम अहम तेन कुर्याम इति भार्यायापि प्रत्याख्याते सति इति यावत् माने सहोवाच्य केवल का अर्थ ये बोलना चाहते हैं कि ये जो एवं वित्त साध्य अमृतत्व साधने प्रत्याख्याते इसके ऊपर भी टीका है ये वित्तेन साध्यम कर्म वित्त के द्वारा साध्य कर्म धन यदि है तो कर्म करेगा स्वर्ग आदि के लिए वित्तेन साध्यम कर्म तस्मिन अमृतत्व साधने उसमें अमृतत्व के साधन में शंकिते पहले शंका की कथम तेन अहम अमृता श्याम शंका की मैत्री ने पहले उसके पश्चात शंकिते किम अहम तेन कुर्याम दूसरे कंडिका में आकर खंडन कर दिया मैं उसे क्या करूँगी ये मोक्ष नहीं मिलता तो किम अहम तेन कुर्याम यदि भार्या या भी प्रत्याख्याते मैत्री ने भी प्रत्याख्यान कर दिया प्रत्याख्यान करने पर मैं मुझे नहीं चाहिए वित्त प्रत्याख्याति सती इतिहावत प्रत्याख्यान करने पर कहा माने एवं वित्त साध्य अमृतत्व साधने प्रत्याख्याति इसका अर्थ है आगे कहते हैं स्वाभिप्रायो न कर्म मुक्ति हेतु कर्म न मुक्ति हेतु याज्ञवल्क्य जी का अभिप्राय क्या है कर्म जो है मुक्ति का हेतु नहीं है मुक्ति का साधन नहीं है स्वाभिप्राय स्वाभिप्राय संपत्त है ना उसका अर्थ स्वाभिप्राय माने न कर्म मुक्ति हेतु मुक्ति जो है कर्म का हेतु नहीं है कर्म मुक्ति का हेतु नहीं है यदि यही है स्वाभिप्राय केवल क्या तस्य भार्या द्वारा भी संपत्त हो सत्या भार्या को भी वही सम्मति है वहाँ कर्म जो है मुक्ति का हेतु नहीं है ऐसा होने पर तुष्ट याज्ञवल के संतुष्ट होकर के कहते हैं सहोवाच प्रिया इत्यादि कहा इष्टा इत्यादि भाष्य में कहा आगे कंडिका है आगे मंत्र है आगे सहोवाच नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति नवारे जायाय हि कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्मप्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोकः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकः प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवः प्रिया भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिशासितव्यो मैत्रेयी आत्मनोवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् सहोवाच नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्मप्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोकः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकः प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवः प्रिया भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनोवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं। सहोवाच है केवल क्या आत्मा को सबसे प्रिय बताते हैं यहाँ, अपना स्वयं प्रिय होता है व्यक्ति, यहाँ दस पर्याय में दिखा रहे हैं, बाकी अंतिम पर्याय में सर्वस्य काम आए सर्वम प्रिय, जो अनुत सब लेना है संसार में जो भी वस्तु है किसी के साथ हम यदि प्रेम करते हैं अपने मतलब के लिए प्रेम करते हैं, हमारे काम आने वाला हो तो प्रेम करते हैं, उसके लिए हम प्रेम नहीं करते, हमारी स्वार्थ के कारण प्रेम करते ये कहना चाहते हैं, संसारी वस्तु नहीं आत्मा ही प्रिय है ये कहना है। सहोवाच न भई अरे भई प्रसिद्ध अर्थ में ही भई मान ही नहीं ऐसा होगा, अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति ये कहा, न न पतिप्रियो न भवति वहाँ है नकार पूर्व में है, पति के लिए पति पत्नी जो पति से प्यार करती है ना वो पति के लिए नहीं करती अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करती है, उस पति से अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है हाँ इसलिए करती है प्यार, यही है नकार ला करके जोड़ना वहाँ, अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिप्रियो न भवति, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, तू माने किंतु आत्मनः कामाय अपने अपने स्वार्थ के लिए पति प्रियो होती पति प्रिय होता है, माने लोक में ऐसा ही है जिस वस्तु के साथ भी हम प्रेम करते हैं यदि तो अपने स्वार्थ की पूर्ति होनी है वहाँ इसलिए करते हैं, उसके लिए हम प्रेम नहीं करते, ये स्थिति है। यदि पति के लिए पत्नी प्रेम करती तो तलाक नहीं देती, कभी कभी तलाक दे देती है अपने स्वार्थ पूर्ति न होने पर छोड़ देती है, देखा है नबा अरे जाया ये काम आया जाया प्रिय, इसी प्रकार पत्नी के लिए पति मैंने पत्नी के लिए पति प्रेम नहीं करता, पत्नी के लिए अपने स्वार्थ पूर्ति होती है पत्नी से इसलिए प्रेम करता है, यही है नबा अजाया ये काम आया पत्नी के लिए जाया प्रिया न भवती, जाया प्रिया होती नहीं है, आत्मनस्तु माने किंतु आत्मनः काम आयो जो पति जो पत्नी से प्यार करता है प्रेम करता है स्वार्थ पूर्ति होती है उससे अपनी, काम आयो जाया प्रिया भवती पत्नी प्रिय होती है अपने स्वार्थ पूर्ति होने पर, यही है नवा अरे पुत्राणाम काम आया पुत्रा प्रिया भवंती कहा, जो पुत्र है ना जितने भी अपने संतान हैं प्रिय होते हैं किंतु उनके लिए नहीं प्रेम करता, उनसे अपना स्वार्थ की पूर्ति होगी, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेंगे हमारी कहा मानते हैं सेवा करते हैं इसलिए पुत्र प्रिय होते हैं, हाँ पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है अपने स्वार्थ के लिए, पिता जो पुत्र से प्रेम करता है ना वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, यही है। और आत्मनस्तु काम आया पुत्रा प्रिय वो तू माने किंतु सब में लगेगा, किंतु प्रेम जो करता है पुत्रों से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, इसी प्रकार नवा अरे वित्त से काम आया वित्तम प्रियम भवती कहा, जो वित्त के लिए धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, वो धन से अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है इसलिए धन प्रिय होता है, उसको प्रेम से संभाल के रखता है क्यों हमारे काम आएगा इसके लिए धन प्रिय है वित्त प्रिय है, धन माने केवल पैसे मात्र नहीं जितने भूमि है चाहे गौ आदि है सोना चांदी जो भी धन है उन धन के लिए वित्त प्रिय नहीं होते, अपने स्वार्थ पूर्ति होती है उसे इसलिए वित्त को प्रेम करता है उसकी सुरक्षा करता है रखता है, एक नवार कोई भी मनुष्य की सबकी ये स्वार्थ पूर्ति के लिए ही दूसरे से प्रेम करते हैं, संसार की स्थिति ऐसी है, एक नवार वित्त से काम आए वित्तम प्रियम भवति, वित्त के लिए वित्त प्रिय नहीं है किंतु आत्मनस्त काम आए अपनी कामना की पूर्ति के लिए है वित्त प्रिय होती होता है, नवार ब्रह्मण काम आया ब्रह्म प्रियम भवति, यहाँ पर आत्मनस्तु काम आए वित्तम प्रियम भवति, वहाँ वित्तम अनुसार छूटा हुआ है वित्तम प्रियम भवति, नवा अरे ब्रह्मण काम आया ब्रह्म प्रियम भवति, यहाँ ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं है, जो क्षेत्रीय आदि जो भी है ना ब्राह्मण से प्यार प्रेम करते हैं क्यों उनके द्वारा अपने घर में पूजा पाठ होगा कोई मतलब सिद्ध होगा इसलिए ब्राह्मण के लिए प्यार करते हैं, ब्राह्मण के लिए नहीं वो प्यार अपने स्वार्थ की सिद्धि होती है उस ब्राह्मण जाति से इसलिए प्रेम करता है, ये कहा नवारे ब्रह्मण काम आया ब्रह्म ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किंतु तू माने किंतु आत्मना काम है, अपने स्वार्थ की पूर्ति होते ब्राह्मण जाति से, पूजा पाठ करने का समय होगा तो बुलाना पड़ता है, इसके लिए ब्रह्म प्रियम भवति माने ब्राह्मण प्रिय होता है अपने स्वार्थ के लिए। नबारे क्षेत्र से काम आया क्षेत्र, क्षेत्रीय जाति के लिए क्षेत्रीय प्रिय नहीं होता, किंतु क्षेत्रियों से अपनी पूर्ति होती है, रक्षा करता है, प्रजापालन करता है, हमारी रक्षा करेगा इसलिए प्रेम करता है क्षेत्रियों से। अन्य जाति जो करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, क्षेत्रियों से प्रेम करेगा, अथवा वैश्यों से करेगा, शूद्रों से करेगा, जिससे भी करेगा, स्वार्थ पूर्ति जहाँ होती है वहाँ प्रेम करता है, चारों वर्णों कोई भी हो, यही है। आगे कहते हैं नभा अरे लोकानाम काम आया लोका प्रिय बंधु भूर भू स्व, जितने भी लोग हैं ना, लोक के लिए लोकप्रिय नहीं है, अपने उस लोक में जाने की इच्छा है, वहाँ जाने पर आराम से रहेंगे, तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग से प्रिय प्रेम करता है, वो लोग मुझे चाहिए स्वार्थ पूर्ति के लिए लोकानाम। नभा अरे देवानाम काम आया देवा प्रिय बंधु, देवताओं की जो पूजा आदि करता है ना, देवताओं के लिए नहीं करता, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है। नवा अरे बा भई है वो बा आयाद स्वर्ग के लोप हो रखा है, ही अर्थ में नहीं ये अर्थ आ जाएगा। अरे मैत्रेयी देवानाम कामाया देवा प्रिया न भवंती, नहीं भवंती, नहीं हो सकते, देवताओं के लिए देवता प्रिय नहीं हो सकते, किंतु आत्मनस्तु काम है, किंतु देवता के द्वारा वरदान आदि मिलना होता है, उनको पूजा करने से वरदान आदि मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए अपने स्वार्थ पूर्ति है, इसलिए देवताओं से प्रेम करता है, ये स्थिति है। आत्मनस्तु काम आया देवा प्रिया भवंति का, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए देवताओं से प्रेम करता है, ये स्थिति है। नवा अरे भूतानाम काम आया भूतानि प्रियाणि भवंति, सारा भूत भवंति भूतानि, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संसार में हैं, चाहे पेड़ पौधे आदि हैं, सब आ जाएंगे इसमें भूत में, भवंति भूतानि, जो होने वाले पदार्थ हैं। हमें वृक्ष से प्यार है, क्यों, उससे हमारा मतलब की सिद्धि होती है, नदी से प्यार है, हमारे मतलब की सिद्धि होती है, यदि न हो तो फिर द्वेष करने लग जाएंगे, स्थिति ऐसी है। नवा अरे भूतानाम काम आया भूतानि प्रियाणि भवंती, भूत माने मसानी भूत नहीं, जितने भी होने वाले पदार्थ हैं सब भूत हैं, पंचभूत तत्त्व, हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है मिट्टी से प्यार करते हैं, रेत की जरूरत तो रेत से प्यार करते हैं, ऐसी स्थिति है। भूतानाम काम भूतानि प्रियाणि भवंती, हमारे भूतों के लिए भूत प्यारे नहीं होते हैं। आत्मनस्थ काम आया भूतानि प्रियाणि भवंती, जो भूत प्रिय होते हैं अपने, उनके द्वारा कोई मतलब सिद्ध होने वाला है। नवा अरे सर्वस्य काम आया सर्वम प्रिय, सबके माने इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते, किंतु अपने स्वार्थ पूर्ति जिन जिन से होता है, सभी पदार्थ कोई भी हो, स्वार्थ पूर्ति के कारण वो सभी पदार्थ प्रिय होते हैं। ये 10 पर्याय में ऐसे कहा, बाकी अनुक्त भी ये सर्व पे सब आ जाएगा, जितना नहीं कहा सब आ जाएगा, सब तो कहाँ तक गिनेंगे, संसार में बहुत सारी वस्तु हैं, तो ये सर्वस्य प्रिय सर्व एक बोल के छोड़ दिया है। नवा अरे सर्वस्य काम आए सर्वम प्रियम भवती, ये कहा सब सबके इच्छा के लिए सब पूर्ति नहीं होती है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए होती है, कोई भी प्रिय होता है। यहाँ भी ऐसे ही है, शरीर भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसे हमारा कुछ काम होता है इसलिए पूर्ति है, नहीं तो शरीर को भी छोड़ देता है व्यक्ति कभी भी, स्थिति है, ऐसी स्थिति आ जाती है। अब कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य, फिर क्या आया, अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए, अरे यहाँ द्रष्टव्य तब्यत लगा हुआ है, दृष्ट धातु से तब्यत करके द्रष्टव्य बनाया हुआ है, माने आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानने का विषय नहीं, वो ज्ञान जो है जानने का नहीं होता, क्या करेगा, जानने योग्य है कहना है, या विधि नहीं, विधि नहीं, ये वाक्य विधि छाया है आत्मा को जानना, किंतु ये द्रष्टव्य को बाद में लगाना, पहले श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य, ऐसा जैसे पाठक्रम और अर्थक्रम में कुछ भेद हो जाता है कभी कभी, जैसे अग्निहोत्रम जो होती एबागुम पचती, ऐसा वाक्य आया वेद में, अग्निहोत्र का हवन करता है एबागु पकाता है, तो वहाँ पाठ्यक्रम में तो पहले अग्निहोत्र का हवन होना है, बाद में एबागु बनाना है, किंतु अर्थक्रम क्या होता है, एबागु से हवन करना है, तो पहले एबागु पकाना है, बाद में ये अग्निहोत्र करना है, अर्थक्रम यहाँ भी अर्थक्रम से लेना है, पाठ्यक्रम में पहले द्रष्टव्य है, बाद में श्रोतव्य मंतव्य निधिधाशितव्य है, किंतु अर्थक्रम से लेकर के पहला श्रवण करना चाहिए आत्मा के विषय में, आत्मा कौन है क्या है श्रवण करना चाहिए वेदांत वाक्यों के द्वारा। उसके बाद पश्चात मंतव्य जो सुने हुए को मनन करे, विचार करे, उसके बाद निधिध्यास्व निधिध्यासितव्य, फिर निश्चय न ध्यातव्य, निश्चय पूर्वक उसको निश्चय पूर्वक एकाग्र करने चाहिए। उसके बाद द्रष्टव्य, उसे साक्षात्कार करना चाहिए, द्रष्टव्य बाद में होगा, अर्थक्रम से लेना है। पहले यदि आत्मज्ञान हो जाए तो श्रवण आदि की आवश्यकता ही नहीं है, फिर श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अर्थक्रम से यहाँ अर्थ देखना, पहले द्रष्टव्य है किंतु श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य, ऐसा अर्थ करना। जैसे एवागुम पच्यति अग्निहोत्रम जुहति एवागुम पच्यति, ऐसे वाक्य आता है, अग्निहोत्र का हवन करता है पाठक्रम में, पहले अग्निहोत्र का हवन है और पश्चात है एवागुम पच्यति। ऐसा करने से एवागु व्यर्थ हो जाए क्या काम आएगा, वहाँ अर्थक्रम से लेते हैं, पहले एवागु पकाना बाद में अग्निहोत्र का हवन करना, उसी से हवन होना है। वैसे यहाँ भी द्रष्टव्य आखिर में लगाना, श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यास्तव्य द्रष्टव्य, ऐसा लगा। आत्मा ही शून्य योग्य है, या अर्ह अर्थ में है तव्यत प्रत्यय, अर्य कृत्य त्रिचश्च सूत्र है। अर्ह अर्थ में कृत्य प्रत्यय और त्रित प्रत्यय हो जाता है, अर्य कृत्य त्रिचश्च ऐसा सूत्र है, या अर्ह हमारे योग्य अर्थ में है। यहाँ आत्मा शून्य योग्य है, यह है श्रोतव्य मंतव्य में मनन करने योग्य है, वही है, अन्य संसारी वस्तु शून्य योग्य नहीं है, वो तो स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं। श्रोतव्य मन शून्य योग्य आत्मा ही है, ऐसा अर्थ है, सुनना चाहिए ऐसा विधान नहीं हो सकता आत्मा के लिए, विधि मुख से आत्मा को परिचय नहीं हाँ कर सकते, इसलिए शून्य योग्य है श्रोतव्य का अर्थ, क्योंकि योग्य अर्थ में भी होता है कि तब्यत प्रत्यय कृत्य प्रत्यय योग्य में अर्ह अर्थ में होता, अर्य कृत्य त्रिचश्च ऐसा सूत्र है, योग्य अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय तब्यत कृत्य में आता है और त्रिच प्रत्यय भी हो जाता है अर्ह अर्थ में, ऐसा है। तो अरे मैत्रेयी आत्मा वै, वै माने ही आत्मा ही, दृष्ट माने द्रष्टव्य माने जानने के योग्य आत्मा ही है, यह अर्थ है। श्रोतव्य शून्य योग्य आत्मा ही है, अन्य नहीं। मंतव्य तर्क करने योग्य आत्मा ही है, कौन आत्मा है, ये शरीर है क्या है कैसा है, मनन के योग्य आत्मा ही है। निधिध्यासितव्य निधिध्यासन के विषय भी आत्मा ही है, निश्चय न ध्यातव्य निश्चय पूर्वक माने एकाग्रता करके प्राप्त करने योग्य आत्मा ही है। द्रष्टव्य साक्षात्कार करने योग्य आत्मा ही है, जानने योग्य आत्मा ही है, ये कहा। अब फल बताते हैं, आप उसी का अनुवाद करके फल बताते हैं, आत्मज्ञान का क्या फल होगा आत्म साक्षात्कार होने पर। कहा मैत्रेयी, हे मैत्रेयी संबोधन है, आत्मनो वही अरे दर्श, अरे मैत्रेयी आत्मनो वही दर्शन है ना, आत्मा के दर्शन से माने आपात ज्ञान है ना, ऊपर ऊपर से पहले ज्ञान होता है संसार अनित्य है आत्मा नित्य है ऐसा सुना है, उसके बाद श्रवण आदि में लगेगा व्यक्ति। यदि बिल्कुल अज्ञात हो बिल्कुल ही तो नहीं होता, प्रवृत्ति नहीं होती है, ऊपर ऊपर से ज्ञान है मामूली परोक्ष रूप से सुना है आत्मा के विषय में। आत्मना आत्मनो भाई अरे दर्शन है ना, दर्शन के द्वारा माने आपात ज्ञान है ना, उसका अर्थ करेंगे भाष्य में, ऊपर ऊपर से ज्ञान है आत्मा है करके किंतु उसके विषय में पूरा जानकारी नहीं है। श्रवण है ना, उसके बाद उसके साधन में लग जाएगा आत्मा को अवरोक्ष करने के साधन श्रवणादि में लगेगा, श्रवण है ना श्रवण के द्वारा। मत्या माने मनन है ना, मनन के द्वारा, और विज्ञान है ना साक्षात्कार के द्वारा। इदम सर्वम विदितम, यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, यह सब जाना हुआ हो जाता है, जितने भी हैं सब जाना हुआ, क्यों आत्मा में कल्पित हैं सब। हाँ अधिष्ठान को जान लिया यदि तो कल्पित पदार्थ जाने हुए हो जाते हैं, मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के पात्र जाना हुआ हो जाता है। एक एक करके संसार के विषय को जानना संभव नहीं है, नाम अलग अलग हैं रूप अलग अलग हैं, प्रत्येक माने पदार्थों का अलग अलग आकार है, उस स्थान पर अलग अलग नाम है, जिस नाम को यहाँ घट बोला जाता है सभी उसको घट नहीं बोलते, आकार भी भिन्न होगा दूसरे स्थान पर। तो यह आत्मा के ऊपर ऊपर से आपात ज्ञान के द्वारा श्रवण होगा, श्रवण से मनन होगा, मनन से फिर साक्षात्कार होगा, तब इदम सर्वम विदितम साधे योगा, सब कुछ विदित हो जाता फिर। जैसे रज्जु के ज्ञान से रज्जु में कल्पित वस्तु सब विदित हो जाता है, सुवर्ण के ज्ञान से सुवर्ण में जो कल्पित वस्तु आभूषण आदि है विज्ञात हो जाता है। ठीक इस प्रकार आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है, तो उसको क्यों नहीं जाना, उसी को जानने की चेष्टा करो, यही है। अन्य को जानना संभव नहीं, उसके फल भी नहीं अन्य को जानने से, और आत्मा को जानने से फल है, संसार बंधन से मुक्त होना है, फल है। इसलिए सांसारिक वस्तु को जानने की चेष्टा मत करो, अंतर्मुखी वृत्ति में जाओ, आत्मा को जानने की चेष्टा करो। एक टिप्पणियाँ हैं एक और दो की। एक बात है, आत्मा इति बोल दिया, अविचारेण पुत्रादौ या प्रतिष्ठां विचारतः आत्मन्येव उपसंभृत्य चित्तैकाग्रं विवर्धयेत्। एकाग्रम अचलं कृत्वा निधिध्यासन कारणम् आत्मा द्रष्टव्येतत् सूत्रं व्याख्यातुमाददे। ये वार्तिक सार में है, विद्यारण्य स्वामी जी का है। कहते हैं आत्मा माने अविचारेण पुत्रादौ या प्रीति, जब तक विचार नहीं किया था कौन माने प्रेम का, प्रेम कौन किस में होता है, तो अविचार के द्वारा पुत्रादि में प्रेम था, पत्नी में पुत्र में जहाँ जहाँ प्रेम था अविचार काल में, विचार नहीं किया था वास्तविक प्रेम कहाँ है, अविचारेण अविचार के द्वारा, विचार नहीं है जहाँ प्रेम के विषय में कहाँ प्रेम होना, विचार नहीं किया, ऐसी स्थिति में पुत्रादौ या प्रीति, पुत्रादि में जो प्रेम है वह ताम उस प्रीति को विचारता, जब विचार करने से आत्मन्येव उपसंभृत्य, आत्मा ही उपसंहार करते रहे, आत्मा ही प्रिय पदार्थ है, वहाँ तो स्वार्थिक प्रेम है, यहाँ निरुपाधिक प्रेम है, अपने लिए जो प्रेम करता है किसी अन्य के लिए नहीं, स्वयं के लिए करता है, और दूसरे के साथ प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपना प्रेम जो होगा निस्वार्थ होता है। ठीक है, अविचारेण पुत्रादौ, पुत्रादि में जो प्रीति है ना, प्रेम है, या प्रीति जो प्रीति है प्रेम है, अविचार पूर्वक है वो, और ताम वो प्रीति को, उस प्रीति को विचारतः आत्मा ने वो उपसमृद्ध, विचार के द्वारा अपने में ही उपसंहार करके, आत्मा में ही उपसंहार करके चित्त एकाग्रम विवर्ध है, चित्त की एकाग्रता उसी आत्मा में लगाए रखे, मान अन्य वृत्ति न बनाए, चित्त की एकाग्र मान आत्मा में ही करके रहे, यह है मान अन्यत्र जो प्रेम करता था उस प्रेम को यहाँ ला करके आत्मा में ही जोड़ के रखे, एकाग्र करके रखे, चित्त की एकाग्रता आत्मा में लगाए, मैंने आत्मा अखंडाकार वृत्ति में रहने की चेष्टा करें, आत्माकार वृत्ति में, यही अर्थ है। एकाग्रम अचलम कृत, जो एकाग्रता अचल हो जाती है ना, आत्मा संबंधी एकाग्रता, एकाग्रम अचलम कृत, जो एकाग्र है उसको अचल करके, नित्यध्यासन कारण, जो एकाग्र है नित्यध्यासन का कारण है, जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक नित्यध्यासन हो नहीं सकता, नित्यध्यासन कारण एकाग्रम अचलम कृत, अचल करके आत्मा द्रष्टव्य, तब आत्मा का साक्षात्कार तब होगा, निधिध्यासन का कार्य, निधिध्यासन के बाद में द्रष्टव्य होता है, साक्षात्कार होता है, किंतु निधिध्यासन के लिए एकाग्र होना जरूरी है, एकाग्र होने के वो भी प्रेम है, वहाँ भी प्रेम है, वहाँ विक्षिप्त चित्त होने पर नहीं होगा, सबके प्रेम अपने में आत्मा में ला करके जो निधिध्यासन का कारण है उसके बाद में आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ही कहा आत्मा द्रष्टव्य इत्येतत् सूत्रम व्याख्यात्म आदते, कहा आत्मा द्रष्टव्य जो संक्षेप में कहा है उसका ही व्याख्यान करने के लिए अब यहाँ पर ग्रहण करते हैं ये कहते हैं, ये कहा। वार्तिककार भी कुछ बोलते हैं इसमें, ये तो वार्तिक सार में था, वार्तिककार बोलते हैं आत्मा प्रत्यक प्रसिद्धे स्यात् तत्रैव आत्मानुभूतितः इति प्रमेय निर्देशो द्रष्टव्य इति तत्प्रमा आत्मबुद्धिरियं तावत् सर्वेषां जायते स्वतः अप्राप्ता सर्वमात्मेति सैवातो धीर्विधीयते। वार्तिकार बोलते हैं आत्मा प्रत्यक प्रसिद्धे, आत्मा माने प्रत्येक में प्रसिद्ध है, आत्मा माने यही बोलते हैं सब, प्रत्येक में प्रसिद्ध है, बाहर नहीं भीतर ही प्रसिद्ध है आत्मा प्रत्यक प्रसिद्धे स्यात्, प्रसिद्ध होने से तत्रैव आत्मानुभूत प्रत्येक में, तत्र माने प्रत्येक प्रतीचि एवं, उस प्रत्येक में ही आत्मा की अनुभूति होती है, अनुभूतितः इति प्रमेय निर्देश है। आत्मा शब्द से प्रमेय बताया, ज्ञान का विषय बता, आत्मज्ञान का विषय बताया। आत्मज्ञान का विषय क्या है? आत्मा, आत्मा इत्येव द्रष्टव्य में आत्मा शब्द से बोला, माने वेदांत जनित जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का विषय क्या है? आत्मा। प्रमेय का निर्देश किया आत्मा शब्द के द्वारा, ये कह रहे हैं इति प्रमेय निर्देश, ये आत्मा शब्द के द्वारा प्रमेय का निर्देश हो गया, निर्देश हो। द्रष्टव्य इति तत् प्रमा, द्रष्टव्य उसकी ज्ञान है, वो साक्षात्कार है। आत्मबुद्धि रियम तावत सर्वेशाम जायते सता, आत्मबुद्धि जो है ना किसी से पूछना नहीं पड़ता मैं हूँ कि नहीं हूँ, स्वाभाविक रूप से आत्मबुद्धि हो जाती है। अंधेरे में भी हो, कभी भी हो, कौन हो? मैं हूँ, ये कहते हैं। आत्मबुद्धि यम आत्मबुद्धि, जो आत्मबुद्धि है ना, ये वो आत्मबुद्धि यह तावत सर्वेशाम जायते स्वतः, सभी को स्वाभाविक रूप से आत्मबुद्धि हो जाती है स्वतः। अप्राप्ता सर्वमात्मेति सैवातो धीर्विधीयते, माने आत्मा के लिए, आत्मा के लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं। विधान क्या करना है? द्रष्टव्य के द्वारा क्या करना है विधान? यहाँ श्रोतव्यो मंतव्य दिशा क्या विधान करेगा? कहते हैं अप्राप्त सर्वम आत्मा इति अप्राप्त, ये सब कुछ आत्मा है ऐसे प्राप्त नहीं है। इतना आत्मा है, आत्मा माने यहाँ इतना तो जानता है, सब आत्मा है ऐसे ज्ञान नहीं है, उसके लिए विधि बाकी है। माने आत्मा अधिष्ठान है, सब कल्पित हैं, सब आत्मा ही है ऐसा कहने के लिए ये विधि इसलिए है कहा। अप्राप्ता सर्वम आत्मेति, सर्वम आत्मा इति अप्राप्ता, ये सब आत्मा है ये प्राप्त नहीं है, इसलिए सा एव वही जो सर्वम आत्मा वाली है वही सही बा सा एव अतो धीर विधीयते, ऐसे ज्ञान यहाँ विधान होता है, सब आत्मा है ये ज्ञान का विधान होता है, ये बात टीका ने कहा। और भी है अज्ञात ज्ञापनम तब तव्य प्रत्ययनाभिधीयते अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च न्यायाभावान्न युज्यते अज्ञात आत्मा वेदांत जन्य ज्ञानेन मीयते इत्येवै श्रोत्र वाक्यार्थो ना प्रवृत्त प्रवर्तनम, ये भी वार्तिक में कहा है, वार्तिक सार में है, ये वार्तिक सार में कहते हैं कि अज्ञात ज्ञापनम तव्य प्रत्ययन अभिधीयते, जो तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य चारों में तव्यत है, जो तव्यत प्रत्यय जो लगा है वह तव्यत के द्वारा अज्ञात का ज्ञापन करता है। आत्मा अज्ञात था, ज्ञापन कराता है, यानी आत्मा को पैदा नहीं करेगा, विधि नहीं है। अज्ञात ज्ञापनम तव्य प्रत्यय अभिधेय, जो तव्यत प्रत्यय के द्वारा अज्ञात का ज्ञापन करता है, आत्मा जो अज्ञात रहा उसको ज्ञापन करता है। यानी ज्ञात कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप से तो ज्ञात है, किंतु शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, अज्ञात है वो, उसके तब्यत प्रत्यय के द्वारा उसी का कथन किया जाता है। अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च न्यायाभावात् नविजति, जहाँ पर विधि हो नहीं सकती है, विधि का विधि वाक्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वहाँ प्रवृत्ति युक्ति के अभाव होने से, युक्ति नहीं मानती इसको, इसलिए वो तो ठीक नहीं है। जहाँ विधि का अभाव है, विधि वाक्य विधि जा नहीं सकता, विधि वाक्य जहाँ प्रयोग नहीं हो सकता विधि रूप से, तो वहाँ पर उसको विधि बनाना ठीक नहीं है कहा। अप्रवृत्त में जो प्रवृत्त होना, विधि की प्रवृत्त होना, जहाँ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए वहाँ प्रवृत्त होना, ये तो हो नहीं सकता। अज्ञात आत्मा वेदांत जन्य ज्ञान निमीयते, अज्ञात जो आत्मा है माने जो शुद्ध आत्मा अज्ञात है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्म विशिष्ट आत्मा तो ज्ञात है, सभी जानते हैं, मैं करके जानते हैं, हम जानते हैं, किंतु वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा जो निर्विशेष आत्मा अज्ञात है। अज्ञात आत्मा वेदांत जन्य वाक्य ज्ञान बीयते, वेदांत जन्य जो ज्ञान होगा तत्वशी आदि वाक्य के द्वारा जन्य ज्ञान होगा, उसके द्वारा मीयते वो अनुमान से जाना जाता है, उसको आत्मा का अनुमान होता है, कहा मीयते जाना जाता है। इत्येव एषो अत्र वाक्यार्थो न अप्रवृत्त प्रवर्तन, कहते यही यहाँ वाक्य का अर्थ, जो कौन वाक्य है? द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्दिष्टव्य, ये वाक्य का अर्थ यही होता है यहाँ वाक्यार्थ हो न अप्रवृत्त प्रवर्तनम, जहाँ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए वह प्रवृत्तन विधि नहीं हो सकती है, अज्ञात को ज्ञापन कर देना है विधि नहीं है यहाँ, आत्मा देखने के विषय नहीं, कैसे देखेगा, विधि नहीं। एक अर्ह अर्थ में कृत्य तब्यत प्रत्यय है, अर्य कृत्य तृतस्थ सूत्र से ऐसा हुआ है, एक अच्छा आत्मशब्दार्थ महा आत्मशब्द का अर्थ बताते हैं आत्मा इत्यादि कहा आत्मा प्रत्येक प्रसिद्धे ये वार्तिक में बोला आत्मा जो है ना प्रत्येक में ही प्रसिद्ध है भीतर वाले भी प्रसिद्ध है आत्मा प्रसिद्धे सात तत्रैव आत्मानुभूति तो वही भीतर ही तो प्रत्येक में आत्मा की अनुभूति होती है ये कहा था ठीक है हमें कहते हैं प्रतीचि आत्मशब्द से प्रसिद्धि साधयती जो प्रत्येक है भीतर है जो सबके भीतर है इसमें प्रतीचि जो प्रत्येक में आत्म शब्द से प्रसिद्धि साध आत्मशब्द की प्रसिद्धि प्रत्येक में ही है सिद्ध करते हैं क्या तत्रैव आत्मा अनुभूति तक कहा उसी में आत्मा की अनुभूति है अनुभव वही है कहा वाच्यार्थम उक्त्वा विवक्षितम आह ये तो वाच्यार्थ बता दिए शब्द के अर्थ बता दिए वाक्यार्थ वाच्यार्थ हो गया अब लक्ष्यार्थ बताते हैं विवक्षित अर्थ क्या है इति कहा इति प्रमेय निर्देश आत्मशब्द के द्वारा प्रमेय का निर्देश किया ये बताया वार्तिक में द्रष्टव्य इति तत्प्रमा द्रष्टव्य जो उसके ज्ञान है प्रमेय आत्मा का ज्ञान के लिए कहा ये कहा ठीक है हमें कहते हैं प्रतीचि आत्मनि प्रमेय जो प्रत्येक आत्मा जो प्रमेय वस्तु है उसमें वैदिकम दर्शनम अन्य दर्शन काम अन्य ज्ञान काम नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण से अन्य ज्ञान काम नहीं करेगा वैदिक ज्ञान ही काम करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अनुमान का विषय नहीं शब्द का विषय नहीं इत्यादि प्रतीचि आत्मनि जो प्रत्येक आत्मा है उसमें प्रमेय जो प्रमेय है उसमें वैदिकम दर्शनम मन ज्ञानम इत्येतद अत्र विवक्षित वैदिक ज्ञान ही यहाँ प्रमाण होता है अन्य कोई ज्ञान नहीं है वैदिक ज्ञान ही वहाँ पर प्रवेश करेगा वही जाना जाना जा उसी के द्वारा जानना होता है अन्य कोई उपाय नहीं है अन्य प्रमाण का विषय नहीं अन्य प्रमाण जन्य ज्ञान काम नहीं कर सकते यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है अनुमान का विषय नहीं अच्छा दो नंबर टिप्पणी भी थी मैत्रेयी कर कहा हे मैत्रेयी कहते हैं श्रवणेना मत्या विज्ञानेना इदम सर्वम विदितम स्याद इत्यादि हना इसीलिए बोलना चाहते हैं मैत्रेयी श्रवणेना श्रवण उत्पन्नेना श्रवण से उत्पन्न क्या होगा मनन होगा मत्या मननेना मनन के द्वारा विज्ञानेना विज्ञान के द्वारा निधिध्यासने च और निधिध्यासन के द्वारा दृढ़ीकृतम आत्मनो वही दर्शनेना फिर ऐसा दृढ़ किया गया आत्मा का दर्शन माने साक्षात्कार पहले दर्शन पहले वाला दर्शन किसके लिए है कि आपात ज्ञान ऊपर ऊपर से ज्ञान है उसके बाद उसमें कैसा है क्या है जानने के लिए श्रवण श्रवण के बाद मनन मनन के बाद दर्शन उसके बाद में साक्षात्कार ये साधन आत्मा जानने के साधन यही है एक ये कह रहे हैं हे मैत्रेयी श्रवणेन माने श्रवणोत्पन्न श्रवण से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उत्पन्न है ना मत्या माने मनन है ना मत्या का अर्थ मनन है ना विज्ञान है ना निधिध्यासन है ना और विज्ञान माने निध्यासन के द्वारा दृढ़ीकृतेन आत्मनो जो दृढ़ किया गया आत्मा है भाई दर्शन है ना उस आत्मा के दर्शन के द्वारा क्या होगा साक्षात्कार रूपेण दृढ़ीकृत माने क्या है साक्षात्कार कर जैसे हाथ में रखे आंवला जो होता है उसमें और कोई झूठला नहीं सकता है आंवला में नहीं अन्य है ऐसा कि विपरीत ज्ञान भी नहीं होगा संशय भी नहीं होगा इस प्रकार आत्मा के बारे में संशय नहीं होगा श्रवण मनन ध्यासन पूर्ण रूप से हो जाए फिर आत्मा के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा हस्ता अमलगवत ऐसा बोलते स्थान था हाथ में रखे आंवले के समान उसमें कोई संशय होता है या आंवला है कि नहीं है या विपरीत ज्ञान होगा या लड्डू है करके विपरीत ज्ञान भी नहीं होता संशय भी नहीं होता ठीक इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार तो क्या है निध्यासन विज्ञान से होना तत्र अयम अभिप्राय उसमें ये अभिप्राय क्या है यहाँ तो बताते हैं छूट गया साक्षात्कार रूपेण पूर्व में छूटा दर्शन मान साक्षात्कार रूपेण इदम सर्वम थावरादि थावरात्मकम अखिलम विदितम ये जितने थावर जंग में जितने सब जाने जाता होता है क्यों आत्मा में कल्पित है अधिष्ठान के ज्ञानों से कल्पित पदार्थ सब जाना हुआ होता है यही कहना है ये कहा अत्र परामर्श अनुवाद वाक्य उसी जो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इतिहास का कहा उसका परामर्श वाक्य क्या है मैत्रेयी आत्मनोबा अरे दर्शन है ना श्रवण है ना मत्या विज्ञान है ना सर्वम विदितम। ये जो परामर्श वाक्य अनुवाद है पूर्व के अनुवाद है, ये परामर्श वाक्य है इसके द्वारा वाक्य दर्शन आदि स्वशब्द है नहीं अनुदितम, दर्शन आदि अपने शब्द के द्वारा ही बताई श्रुति ने। नित्यध्यासनम जो विज्ञान शब्द है ना, हाँ दर्शन द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य कहा, आत्मा दर्शन है ना श्रवण है ना मत्या कहा था ना आगे। नित्यध्यासन को किस शब्द से बोला मनन के बाद, विज्ञान शब्द से बोल दिया है, यही है। पहले दर्शन हो गया, द्रष्टव्य हो गया, श्रवण हो गया, उसके बाद मनन हो गया, उसके बाद में विज्ञान है ना बोल रहे हैं अंत में, विज्ञान माने निध्यासन है ना। ये जो अनुवादक वाक्य में विज्ञान है ना शब्द के स्थान पर क्या समझना चाहिए, निध्यासन, क्यों निध्यासन है ही नहीं यहाँ, पूर्व में निध्यासन था, यही है। पूर्व में जैसे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिदासव्य ऐसा था, उसके जो अनुवादक वाक्य आया उसके दर्शन से श्रवण से मनन से निधिध्यासन से ये तो बोलना है, यही है। तो यहाँ विज्ञान के स्थान पर समझना है निधिध्यासन, क्यों यहाँ निधिध्यासन पद नहीं है, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं। अत्र परामर्श माने अनुवाद वाक्य, परामर्श परामर्श उस पूर्व का अनुवाद कर रहा है वाक्य अंतिम में उसका, उसमें दर्शनादि दर्शनादि स्वशब्द ने होने दर्शन और श्रवण और मनन, ये तीन तो अपने शब्द से ही श्रुति बोल रही है, दर्शन है ना श्रवण है ना मनन है ना बोल रही है, और निधिध्यासन ने नहीं बोल रही है, तो अपने शब्द से ही बोला श्रुति ने। और निधिध्यासन से विज्ञान शब्द है अंतिम में जो विज्ञान है ना है वो निधिध्यासन के लिए कहा है तत्र अयम अभिप्राय, उसमें अभिप्राय यह है यत् यत् श्रवणादि साधन सहोक्तेर निधिध्यासनम ध्यानम, जो श्रवणादि साधन सहित निधिध्यासन करेगा, श्रवणादि साधन निधिध्यासन के लिए, श्रवणादि साधन सहोक्तेर निधिध्यासनम, जो निधिध्यासन है ध्यानम ध्यान है चित्त एकाग्र करना है, माग्राही या ध्यान मत से निधिध्यासन का अर्थ ध्यान मत समझना, ग्रहण न करे माग्राही ध्यान नहीं समझना निधिध्यासन का अर्थ, अपितु ध्यान सहित श्रवणादि फलभूतम, ध्यान सहित मान चित्त एकाग्र सहित, ध्यान मान चित्त एकाग्र है वो सहित श्रवणादि का जो फलभूतम वाक्यार्थ विज्ञान, वाक्यार्थ विज्ञान समझ रहा है उसके द्वारा, ये है। तो निधिध्यासन का अर्थ वाक्यार्थ विज्ञान समझना, ये बोल दिया मान तत्व से आदि वाक्यार्थ का विज्ञान समझना, निधिध्यासन पद का अर्थ का मान निधिध्यासन के सहित वाक्यार्थ ज्ञान ये समझना है। इति ध्यान से साधन तुम निधिध्यासन को भी साधन कोटि में रख दिया, ध्यान जो एकाग्रता है साधन है वो साधन तुम, तो समाहित तो भूत आता है शांतोदांत उपरत उपरत तितिक्षु समाहित तो भूत आत्मनिवा आत्मन पश्यत, एकाग्र हो ही होगा शांत हो माने दांत हो मन शांत हो, मन विक्षिप्त न हो शांत, दांत माने इंद्रिय भी विक्षिप्त न हो शांत हो दांत, उपरत विषयों से उपराम हो तितिक्षु सहन करने की इच्छुक हो, समाहित तो भूत एकाग्र हो करके आत्मनिव आत्मानं पश्यत, अपने में ही अपने को जाने, अन्यत्र नहीं जाने मैं वहाँ हूँ ऐसा नहीं जाने, अपने में ही अपने को जाने, एक वृद्धार्थ में आना है आगे शांतो दांत तितिक्षु उपरत तितिक्षु समाहित तो भूत आत्मनिव आत्मन पश्यत, ऐसा स्तुति है ये कहना है। ये कहते हैं यद श्रवणादि साधन सह उक्तेर, जो निधिध्यासन है ना यहाँ शब्द से श्रवणादि साधन के सहित कहने से निधिध्यासनम ध्यानम, माग्राही निधिध्यासन को ध्यान मत लेना यहाँ, अपितु ध्यान सहित श्रवणादि फलभूतम, जो ध्यान सहित एकाग्र सहित श्रवणादि का फल स्वरूप है वाक्यार्थ विज्ञानम, या निध्यासन वाक्यार्थ विज्ञान लेना। इति ध्यान से साधन तुम, जो ध्यान है एकाग्रता है वो भी साधन है, साधनम तो समाहित भूत्वा इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम श्रुति सिद्धम इत्यादि श्रुति से सिद्ध है, समाहित शब्द से एकाग्र बताया वहाँ इत्यादि पष्टम वार्तिक वार्तिक में स्पष्टीकरण किया है ये बता दिया। अच्छा आगे टीका भाष्य टीका से देखें सहोवाच याज्ञवल्क्यो अमृतत्व साधनम वैराग्यम उपदिक्षुर, कहते हैं अमृतत्व का साधन याज्ञवल्क्य ने कहा क्या, वैराग्यम उपदिक्षु मैत्री को वैराग्य के उपदेश करने की इच्छुक है वो, अन्यों से वैराग्य आ जाए ना तब अपने में प्रेम करेगा, जब दूसरे में प्रेम करता रहेगा तो अपने में आत्मा की तरफ जाएगा ही नहीं वो, वैराग्य पैदा करने की इच्छुक हैं, वैराग्यम उपदिक्षु, वैराग्य के उपदेश करने के इच्छुक जो याज्ञवल्क्य जी हैं उन्होंने कहा, ये कहा सहोवाच कहा। दो की टिप्पणी है, वैराग्यम इति अधिकम कहते हैं, वैराग्य पाठ की आवश्यकता नहीं, टिप्पणीकार कहते हैं इतना ही होगा कि अमृतत्व साधनम उपदिक्षु, इतना इससे काम चलता। वैराग्यम अधिकम टिप्पणीकार कहते हैं वैराग्य शब्द अधिक हो गया भाष्य में, ऐसा बोलती है। ये कहा टीका में कहते हैं अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम विवक्षित चेत, अमरत्व के साधन यदि आत्मज्ञान विवक्षित है कहना इष्ट है तो फिर आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि वक्तव्यम उपस्थित में बोलना चाहिए सीधा, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इतिहास उतना ही बोलना चाहिए। किम इति नवारे पत्यु इत्यादि वाक्यम, फिर ये नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवती, नवारे जायाय कामाय जाय, ये सारी ये दस प्रेम वाक्यों की क्यों कहा? यदि आत्मज्ञान माने अमृतत्व के साधन बताना इष्ट है विवक्षा है तब तो ये आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इतिहास इतना ही बोलना चाहिए। ये पूर्व में क्यों कहा इतना ये नवारे पत्यु काम आय पति प्रिय भवती आत्मनु काम आय पति प्रिय इत्यादि बाकी क्यों, ये प्रश्न उठता है। ये कहा अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम विवक्षित चेत, अमृतत्व के साधन यदि आत्मज्ञान विवक्षित है बोलना इष्ट है तो आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि वक्तव्य वही कहना चाहिए, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इतिहास ये बोलना चाहिए। आत्मज्ञान बतलाने अमृतत्व के साधन बताने, अमृत साधन तो वही है आत्म दर्शन श्रवण मनन ध्यान अमृत का साधन वही है, ये पति पुत्र आदि कोई अमृतत्व का साधन थोड़ी है। फिर किम इति नवारे पत्यु इत्यादि वाक्य, फिर नवारे पत्यु काम आय पति प्रिय भगवती आत्मनुष काम आय पति प्रिय इत्यादि वाक्य क्यों, ये प्रश्न उठता है। तब उत्तर देते हैं भाष्य में कहा जायादि पति पुत्रादिभ्यो विरागम उत्पादयति तत्सन्यासाय, माने पति पुत्र पत्नी आदि दस पर्याय जो बताए इनसे वैराग्य पैदा कराते हैं इसके कथन के द्वारा। तुम्हारा वहाँ जो प्रेम है ना, वहाँ प्रेम नहीं तो स्वार्थ पूर्ति के लिए है, ये कहने के लिए है। जाया पति पुत्रादिभ्यो, जाया पति पुत्रादि के लिए विरागम उत्पादयति, उस विषय में वैराग्य उत्पन्न कराते हैं वाक्य। नवारे पत्यु काम आय पति प्रिय भवति आदि माने मैंने जो कि वैराग्य पैदा कराता है इसके लिए है। तत्सन्यास है जो वैराग्य पैदा करे उसके सन्यास के लिए कहा, उसको त्याग के लिए कहा गया है वाक्य। किसके लिए? अन्य सबको त्याग देना चाहिए, आत्मा में भी बैठना चाहिए, यह कहने के लिए तात्पर्य है। तत्सन्यास है मैंने त्यागाय, तत्त्यागाय इत्यर्थ कहा, सन्यास मैंने त्याग, उनके मन प्रेम नहीं उसमें त्यागना चाहिए उनको, इसके लिए है कहा। यहाँ तीन नंबर टिप्पणी थी विरागम है ना, आ ब्रह्मणोस्मात् संसारात् शुद्धधीर् न विरज्यते, आ ब्रह्मणोस्मात् संसारात् शुद्धधीर् न विरज्यते यावत् तावत् न विद्याया अधिकारी भवन नरः इति उक्ते, वार्तिक में ऐसा कहा है। आ ब्रह्मण ब्रह्मलोक से लेकर के तत्त स्थान में जाने की इच्छा है, तत्त पद प्राप्त करने की इच्छा है, आ ब्रह्मणो अस्मात् संसारात्, ये संसार ब्रह्मलोक से लेकर यहाँ तक संसार है, यहाँ से ब्रह्मलोक तक संसार है, इस संसार से शुद्ध धीर यावत् न विरज्यते, जब तक शुद्ध बुद्धि वाला जब तक विरक्त नहीं होगा यहाँ से, जब तक संसार के भोगों से विरक्त नहीं होगा, ब्रह्मलोक तक के भोगों से जब तक विरक्त नहीं होता, तावत् न विद्याया अधिकारी भवे, न रह तावत् न विद्याया अधिकारी भवे, तब तक आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। इसलिए ये वैराग्य दिखाने के लिए सारे यहाँ रखा है, उपन्यास किया है, नवारे पत्यु काम आय पति प्रिय भवति आदि, यही है। जब तक ब्रह्मलोक तक के जो भोग हैं उस भोगों से जब तक वैराग्य नहीं होगा वैसे शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति, तब तक ज्ञान के अधिकारी नहीं होता, आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं होता, क्योंकि पहले वैराग्य चाहिए और वैराग्य के लिए आपातत ज्ञान चाहिए, तो वैराग्य होगा, वैराग्य होने पर क्या करेगा, फिर आत्मदर्शन के साक्षात्कार के साधन ढूंढेगा, तो श्रवण मनन निध्यासन में लगेगा, तब आगे जाके साक्षात्कार होगा, अपरोक्ष होगा, स्थिति है। ये कहा तो आगे भाष्य में कहते हैं न भाई बई शब्द प्रसिद्ध बनवा, अच्छा टिप्पणी रह गई, अच्छा ये शुद्धधि, जो शुद्ध बुद्धि वाला है ना, शुद्धाधीर यस्यसा शुद्धधि, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतकरण शुद्ध है, ग्रंथाद ग्रंथ धारण निपुणोपी कहते हैं, माने शुद्धधि का अर्थ ग्रंथ के अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ है, पांडित्य बहुत है, होने पर भी जब तक ब्रह्मलोक के भोग तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान के अधिकारी नहीं होगा, ये कहने में तात्पर्य। शुद्धधि करके लिखा, शुद्धधि माने ग्रंथ के अर्थ को धारण करने में समर्थ है, ऐसा है, बुद्धिमान है, बड़े बड़े इंजीनियर बन के आया हुआ है, फिर भी यदि वही विषयों से वैराग्य नहीं है ब्रह्मलोक के भोग तक, तब तक ज्ञान के अधिकारी नहीं होगा, आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं होगा, यही कहने के लिए इनसे वैराग्य दिखाने के लिए सारे पर्याय बताया गया, ये बताना है, दस पर्याय में जो कहा गया है इनके वैराग्य उत्पादन करने के लिए है, यही है। न भाई नवा अरे है ना, वहाँ आयादेश हो रखा था, लोप हो रखा था, न भाई भाई शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ है, प्रसिद्धि है, माने पति के लिए पत्नी जो प्रेम करती है ना, पति के लिए नहीं करती वो प्रेम, नवारे पत्यु काम आए पति प्रियो भवती, आत्मनस्व काम आए, किंतु प्रेम करती है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, वहाँ से अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है इसलिए प्रेम करती है, यही है। वही शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ बोल दिया, प्रसिद्धम एव एतद लोक, ये लोक में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, पत्युर भर्तु, पति माने भर्ता, भर्तु काम आया उसके प्रयोजन आया, उस पति के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रेम करती हो ये बात नहीं, जाया पति प्रियो न भवति, मान पति के प्रयोजन के लिए पत्नी के पति प्रिय नहीं होता, किंतु किम तरी फिर किसके लिए होता, वो पत्नी जो प्रेम करती है पति के प्रयोजन के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है, आत्मनस्तु काम है, तू माने किंतु आत्मना काम है, अपने माने प्रयोजन के लिए है, काम माने प्रयोजन, अपने प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रयोजन आए एव काम आए माने प्रयोजन आए एव, अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए ही भार्य आया पति प्रिय होती, पत्नी को पति प्रिय होता है, ये स्थिति है। तथा उसी प्रकार जैसे पत्नी पति से जो प्रेम करती है ना, पति के प्रयोजन नहीं होता वहाँ, अपने प्रयोजन है वहाँ, इसी प्रकार नवारे जाया ये इत्यादि समान माने यही इसी प्रकार है, पत्नी के लिए भी जो पति प्रेम कर रहा है वो पत्नी के प्रयोजन सिद्धि के लिए नहीं है, अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए है, सारा संसार स्वार्थ में है, यही कहना है। नवारे पुत्राणाम ऐसा आया, नवारे पुत्राणाम काम आय पुत्रा प्रिया भवंती, आत्मनस्तु काम आय पुत्रा प्रिय भवंती, पुत्र के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने प्रयोजन के लिए, अब यदि पुत्र के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की चेष्टा नहीं करता, अपने प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ होने लगा मारने की चेष्टा करने लगा प्रहलाद को, तो पुत्र के लिए जो पुत्र के से प्रेम किया जाता है उसके पुत्र के प्रति प्रयोजन नहीं, वहाँ अपना प्रयोजन सिद्ध होता है इसके लिए करता है इत्यादि कहा। उसके बाद नवारे वित्त से बोल दिया, धन के लिए जो प्रेम करता है प्रयोजन, धन का क्या प्रयोजन, धन के प्रेम करने से अपना प्रयोजन सिद्धि के लिए है, और नवारे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्राह्मण के साथ प्रेम करेगा क्यों, वहाँ भी अपने प्रयोजन सिद्ध होता है तब, इसी प्रकार नवारे क्षत्रस्य क्षत्रियों के साथ जो प्रेम करता है क्षेत्रीय के लिए नहीं, वो प्रयोजन उसकी सिद्धि नहीं, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करता है, यही है। नवारे लोकानाम बोल दिया, भूर भुव स्व जो लोग हैं उनके के उनके प्रयोजन सिद्धि के लिए लोग से प्रेम करता है ये बात नहीं, हाँ अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए करता है। नवारे देवानाम काम आए देवा प्रिया भवंती इत्यादि कहा था, देवताओं के प्रयोजन सिद्धि के लिए देवता प्रिय नहीं होते, देवताओं से अपना कोई स्वार्थ की पूर्ति होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए देवताओं का प्रेम करता है इत्यादि। नवारे भूतानाम बोला, ये सारे प्राणियों के साथ भी जो प्रेम करता है ना, कुत्ता बिल्ली आदि सबके साथ प्रेम करता है व्यक्ति, हाँ वहाँ अपने स्वार्थ पूर्ति होती है जहाँ वही करता है, दूसरे जगह नहीं करता, यही है। नवारे सर्वस्य अंतिम पर्याय में कहा, नवारे सर्वस्य काम आया सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्य काम आया सर्वम प्रियम भवति इत्यादि कहा था, यही कहा अंतिम पर्याय था। पूर्वम पूर्व पूर्व यथा सन्ने प्रतिसाधन भक्त, यहाँ जो प्रेम के साधन में देखने पर पहले पहले वाला ना नजदीक नजदीक है, हाँ सबसे पत्नी भी है पुत्र भी है धन भी है, सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रेम, पत्नी में है, और पत्नी का भी पुत्र धन सब कुछ है किंतु पति में ज़्यादा प्रेम है, स्वार्थपूर्ति ज़्यादा वहाँ से होती है। पहले पहले वाले सबसे पहले पति हो गया, उसके बाद पत्नी है, फिर पुत्र है, उसके बाद वित्त है, हाँ उसके बाद फिर लोक हैं, देव हैं इत्यादि। पहले पहले वाले नज़दीक के प्रयोजन सिद्धि के लिए होते हैं, प्रथम प्रथम पर्याय जो कहा ये कहते हैं, पूर्व पूर्व जो पहले पहले पर्याय में आए हैं, सबसे पहले वाला सबसे प्रयोजन वाला, और दूसरे नंबर तीसरा नंबर जो चल रहा है पूर्व पूर्व जो है वह पूर्व पूर्व यथासन्य प्रीति, नज़दीक वाले प्रीति के साधन ही है साधने वचन इसमें कहा। अच्छा समय तो हो गया, फिर करेंगे आगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ दो दिन अवकाश रहेगा, ठीक है सब।